رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى na 11. رمضانskom sjelu govori o preporučenim adabima, radnjama tokom posta. Pa kaže, draga moja braćo, na ovom sjelu pojasnit ćemo drugu vrstu adaba tokom posta. To su preporučeni mustahab adabi. Od tih adaba su i sehur, to jest jedenje pred kraj noći. Nazvan je sehurom jer se jede u vrijeme sahara, a to je vrijeme pred samu zoru. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam podstaknuo je na njega kada je rekao tesaharu fa inna fis sahuri baraka. Sahurite, jedite pred zoru, doista je u sahuru bereket. Od Amra ibn al-Ausa radijallahu ta'ala bilježi se u sahihu Muslima da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu sahur. Razlika između našeg posta i posta sljedbenika knjige jeste jedenje sehura, jedenje pred zoru. Pohvalio je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam sehur od datula, to jest da se jedu datule na sehuru. Rekao je ni'ame sehuru el mu'mini et tamru. Najbolji sehur za vjernika jeste sehur od datula. Također rekao je svaki sehur je bereket, pa zato nemojte ga ostavljati, pa makar da se napije neko od vas gutljaja vode, nekoliko gutljaja vode. Uistinu Allah i njegovi meleki donose salavat na one koji upražnjavaju sehur. Neophodno je da onaj koji ustaje na sehur nanijeti svojim sehurom sprovođenje prakse i naredbe vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, slijedeње njegovih postupaka, kako bi njegov sehur bio ibadet i također da njime nanijeti spremanje za post, kako bi za svoj sehur postigao nagradu. Od sunneta je odgađanje sehura pred samu zoru, ukoliko se sigurno zna da neće nastupiti zora, jer je tako vjerovjesnik alejhi salatu vesselam postupao. Od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala prenosi se da se Allahu poslanik alihi salatu wasalam i Zaid ibn Sabit da su sehurili zajedno, pa kada su završili Allahu poslanik alihi salatu wasalam je ustao i klanjao namaz. Katade rahimehullahu ta'ala kaže, upitali smo Enesa radijallahu ta'ala koliko je bilo vremena između završetka njihova sehura i klanjanja namaza, pa je odgovorio Enes koliko je potrebno čovjeku da prouči 50 ajeta. Od Ajše radijallahu ta'ala anha prenosi se da je Bilal muezinio učio ezan noću, pa je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao jedite i pijte sve dok ne zauči Ibn Umi Mektum, jer uistinu on ne uči ezan sve dok se ne pojavi zora. Odgađanje sehura lakše je za postača i sigurnije od prespavljivanja sabah namaza. Postač će jesti sve dok ne bude siguran u nastupanje zore zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati noć od zore. Pojava zore ustanovljava se ili gledanjem na horizont ili viješću pouzdane osobe ili putem ezana i slično. Pa pred samu pojavu zore vjernik će se ustegnuti od hrane, nanijetiti post srcem i neće ga izgovarati jezikom, jer je izgovaranje nijeta jezikom nova stvar u vjeri novotarija. Od preporučenih adaba tokom posta jeste i požurivanje sa iftarom. Kada se utvrdi zalazak sunca, bilo promatranjem ili putem obavještenja od pouzdane osobe ili putem ezana i slično, požurit će se sa iftarom. Od Sehla ibn Sa'da radijallahu ta'ala prenosi se da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao: "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajalu al-fitra." Ljudi će neprestano biti na hajru, na dobru, sve dok budu požurivali sa iftarom. Sunnet je da se iftari svježim datulama, pa ukoliko ih nema, onda suhim datulama, pa ukoliko i njih ne bude, onda vodom, zbog riječi Enesa radijallahu ta'ala, vjerovjesnik alihi salatu wasalam iftario bi svježim datulama prije nego što bi klanjao, pa ukoliko ne bi imao svježih datula, onda bi se iftario suhim datulama, a ukoliko i njih ne bi imao, onda bi popio nekoliko gutljaja vode. Ukoliko čovjek ne bude imao ni svježih ni suhih datula, pa čak ni vode, tada će se iftariti s onim što ima od dozvoljenog jela i pića. Ukoliko ne bude imao ništa pri sebi od hrane i pića, ne bude imao čime se iftariti, tada će nanijetiti svojim srcem iftar, prekid, završetak posta i neće skupljati pljuvačku pa je gutati kako to rade pojedinci. Vjerniku postaču preporučuje se da dovi pred svoj iftar što god želi. U Sunenu Ibn Mađe, rahimehullahu ta'ala, prenosi se od vjerovjesnika alihi salatu wasalam da je rekao: "Uistinu dova postača kod iftara se ne odbija." Allahu poslanik alihi salatu wasalam kada bi iftario dovio bi riječima: "Zahebe zameu, vobteletil uruku, vathabetel ajru, inša Allah." Otišla je žeđ, žile su se natopile i postigla se, ako Bog da, nagrada. Od preporučenih adaba tokom posta jeste i često učenje Kur'ana, zikra, dove, obavljanje brojnih nafila, dobrovoljnih namaza i dijeljenje sadake. U sahihima Ibn Huzejme i Ibn Hibbana, rahimahumullahu ta'ala, stoji da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao: "Trojici se dova neće odbiti postaču sve dok se ne iftari, pravednom imamu vođi i dova mazluma, onoga kome je nepravda učinjena, koju uzvišeni Allah uzdiže iznad oblaka, otvara joj nebeska vrata i govori: gospodar, tako mi moga ponosa i moje veličine, pomoći ću te sigurno, pa makar i kasnije." U dva sahiha od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma prenosi se da je rekao: "Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u mjesecu Ramazanu, kada mu je dolazio Džibril i zajedno s njim učio Kur'an." Darežljivost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ogledala se u širenju znanja, poučavanju neukih, žrtvovanju života i imetka na Allahovom putu radi uzdizanja Allahove vjere, upućivanju Allahovih robova, dostavljanju svake koristi tim ljudima, ispunjavanju njihovih potreba, hranjenju gladnih. Darežljivost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam povećavala se u Ramazanu zbog časti i svetosti tog vremena, zbog uvećavanja nagrade u njemu. Pomagao je Allahove robove u njihovom ibadetu, dobrim djelima, hranio ih pa je objedinio i post i hranjenje potrebnih, a ove dvije radnje razlozi su ulaska u džennet. Bilježi se u Muslimovom sahihu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam pitao: "Ko je od vas ovaj dan osvanuo kao postač?" Ebu Bekr radijallahu ta'ala reče: "Ja." Ponovo je upitao: "Ko je od vas ovaj dan ispratio dženazu?" Ebu Bekr reče: "Ja." Ponovo je upitao: "Ko je od vas ovaj dan nahranio siromaha?" Ebu Bekr reče: "Ja." Ponovo upita: "Ko je od vas ovaj dan obišao bolesnika?" Ebu Bekr reče: "Ja." Na to će vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, kod koga god se nađu ove stvari, ući će u džennet. Od preporučenih adaba tokom posta jeste i da postač bude svjestan Allahove blagodati kada mu je omogućio da posti. Post mu učinio lahkim, dozvolio mu da isposti i ovaj dan, pa inšallahu teala i cijeli mjesec, a doista mnogim ljudima uskraćeni post. Pa jedni od njih su umrli prije nego je i nastupio mjesec Ramazan, drugi su bolesni pa nisu u mogućnosti da poste, treći zalutali, četvrti okreću glavu od posta, stoga postač treba da zahvaljuje svome gospodaru na blagodati posta koji je razlog opraštanja grijeha i loših dijela, razlog podizanja deređa stepena u džennetu u blizini plemenitog gospodara. Draga moja braćo, kaže šejh Usajmin, okitite se ovim adabima posta, klonite se svega što izaziva Allahovu sržbu i kaznu, okitite se osobinama naših plemenitih prethodnika, jer uistinu neće se popraviti završnica ovoga ummeta osim onako kako se popravila njegova prethodnica, pokoravajući se Allahu i kloneći se grijeha. Ibn Ređeb, rahimahullahu ta'ala, rekao je, postači se mogu podijeliti u dvije kategorije. Prva kategorija su oni postači koji ostavljaju hranu, piće i zadovoljavanje strasti radi Allaha subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu, nadajući se od njega uzvišenog nadoknadi za sve to u džennetu. Oni trguju sa Allahom subhanahu wa ta'ala i tako mi Allaha neće propasti nagrada onog vjernika koji čini dobra djela, već naprotiv, takav će profitirati najbolje, postiće korist. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao je jednom čovjeku, uistinu ti nećeš ništa ostaviti iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ti Allah neće dati bolje od toga. Tako će ovom postaču biti dato u džennetu što god hoće od hrane, pića i žena. Svevišnji Allah je rekao, kulu vašrebu hanijem bima esleftum fil ejamil halije. Jedite i pijte smireno, spokojno, zbog onoga što ste radili u svojim proteklim danima. Mudžahid i drugi komentarišu i kažu, ovaj ajet objavljen je povodom postača. I druga kategorija postača jesu oni koji na dunjaluku stalno poste od svega, posvećuju se samo Allahu subhanahu wa ta'ala, traže samo njegovo zadovoljstvo i ustežu se od svega ostalog, vode računa o svome sluhu i vidu, jeziku, o svome stomaku, prisjećaju se smrti i drugog svijeta, ahireta, pa ostavljaju dunjalučke ukrase. Njihov bajram nakon posta jeste onoga dana kada se susretnu sa svojim gospodarom, kada se budu radovali gledanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko bude po Allahovoj naredbi postio od dunjalučkih prohtjeva, sutra će ih dobiti u džennetu. Men kane yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Ko bude priželjkivao susret sa Allahom, pa uistinu Allahova odredba će doći, on je onaj koji sve čuje i sve zna. O pokajnici, postite danas od dunjalučkih prohtjeva i strasti, da bi u njima uživali na istinskom bajramu nakon tog vašeg posta, a to je dan susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Gospodaru naš, uljepšaj našu unutrašnjost sa iskrenosti prema tebi i uljepšaj naša djela, našu spoljašnjost slijeđenjem tvoga poslanika i povođenjem za njim i odgajanjem njegovim odgojem. Gospodaru naš, probudi nas iz nemara, spasi nas džehennemskih dubina, oprosti nam naše grijehe i loša djela, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, živima i mrtvima, tvojom milošću, doista si ti od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i salam na našega vjerovjesnika Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegovu porodicu i sve ashabe. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق. أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاق. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. رمضان رمضان.